Kontrolny Krzylaki to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 8 kwietnia, minęła 16. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. W Wielką Sobotę katolicy święcą pokarmy i odwiedzają groby pańskie. Wielkanocne śniadanie dla potrzebujących i uchodźców z Ukrainy w Rzeszowie. Za chwilę też o sekretach szkockiego kamienia przeznaczenia używanego do koronacji brytyjskich królów. Kościół katolicki obchodzi Wielką Sobotę. To dzień oczekiwania na zmartwychwstanie Chrystusa, święcenia pokarmów i odwiedzania grobów pańskich w kościołach. Na rynku głównym w Krakowie arcybiskup Marek Jędraszewski poświęcił pokarmy przeniesione przez mieszkańców. Metropolita krakowski zaapelował do Krakowian, aby pamiętali o Ukraińcach, którzy mierzą się z rosyjską agresją. Módlmy się ten świąteczny czas o sprawiedliwy pokój dla Ukrainy. O to, aby ona, zmagając się o swoją wolność i suwerenność, zwyciężyła, żeby zwyciężył w niej pokój. W wielu kościołach symboliczne groby pańskie przypominają o solidarności z Ukrainą i o Janie Pawle II. O grobie pańskim w Jerozolimie mówi ojciec Kazimierz Frankiewicz, franciszkanin i były jego strażnik. Byłem przy otwieraniu tego grobu i potwierdziło się to, że pod płytą górną, którą widać, kamień naturalny tam był 30 centymetrów i to było potwierdzone. Ta płaszczyzna, gdzie leżał, inżynier, który kierował tymi pracami, mówi, nie chcąc czegoś zniszczyć, to najpierw używali radaru, żeby zobaczyć, jaki tam układ jest. To mówi, te przyrządy nie działały nad tym miejscem. Nie działały. Jakieś promieniowanie i to czuje się łaskę tego miejsca. Około 200 osób wzięło udział w śniadaniu wielkanocnym w Centrum Charytatywnym Diecezji Rzeszowskiej. Była wspólna modlitwa, życzenia i tradycyjne świąteczne potrawy. W tym roku oprócz ubogich i bezdomnych na świąteczny posiłek zaproszeni zostali także uchodźcy z Ukrainy. My tutaj rok, mają trójkę dziecko, dzieci uczą się w szkole, córka chodzi do żłobka. Dziękuję bardzo Polsce za wszystko, spokój, jaki my teraz mamy, bo kiedy poczęła wojna, to ja była w Kijowie, było bardzo straszno, było dużo bomb i my 2 tygodnie mieszkali w piwnicy. Paweł Kowal. Poszło około 30 litrów koncentratu żurku, jajek, 300 sztuk śledzi. Od rana gotowaliśmy. Dla mnie satysfakcja, że ludzie najedzeni, zadowoleni. Siostra Gata Jakiła. Tak, sekretarzka z Diecezji Rzeszowskiej. Dzisiaj podczas śniadania wielkanocnego zostało wydanych blisko 200 porcji. Stoły były nakryte obficie ciastem, które otrzymaliśmy od darczyńców, od naszej cukierni, jak również sałatki z restauracji, chleb. Nie brakło też tego, co jest bardzo istotne, wspólnego spotkania przy tym stole bogato zastawionym. Jutro w niedzielę wielkanocną śniadania dla osób potrzebujących organizowane są w całym kraju. Przyjazd prezydenta Ukrainy do Polski przyspieszył rozwiązanie problemu ukraińskiego zboża, uważa wiceminister edukacji i nauki Włodzimierz Bernacki. Jak przypomniał w Polskim Radiu 24, tuż po tej wizycie wczoraj doszło do spotkania ministrów rolnictwa Polski i Ukrainy. Decyzje już, jak widać, przyoblekły się w taki bardzo, bardzo konkretny kształt. Poseł Polski 2050 Michał Gramatyka zwrócił uwagę w Polskim Radiu 24, że w sprawie zboża polskie i ukraińskie władze osiągnęły porozumienie. Bardzo dobrze, że sprawa została może jeszcze nie rozwiązana, ale że wypracowano pewne mechanizmy, które mogą pomóc tę sprawę rozwiązać, bo to jest wszystkim nam potrzebne. Strona ukraińska zaproponowała, aby obecnie utrzymać jedynie monitorowany tranzyt zboża przez Polskę. Za tydzień ministrowie rolnictwa mają podpisać umowę w sprawie zatrzymania importu ukraińskiego zboża. 21-wieczna technologia ujawniła sekrety szkockiego kamienia przeznaczenia, jednego z największych skarbów archeologicznych kraju, używanego do koronacji królów szkockich, a potem brytyjskich. Szykując się do wysłania kamienia na koronację Karola III, naukowcy stworzyli w Edynburgu naturalnej wielkości makietę 3D. Pozwoliła rozwiązać jedną tajemnicę artefaktu i odsłoniła kolejną. Był w centrum szkockiej historii przez stulecia, a jednak krążyły legendy, jakoby nie pochodził ze Szkocji. Może z Ziemi Świętej, może z Irlandii. Teraz wątpliwości się rozwiały. To z pewnością szkocki piaskowiec, nierozerwalna część Szkocji. Mówi Polskim Radiu Ewan Hislop, szef do spraw badań w Historic Environment Scotland, organizacji, która opiekuje się archeologicznym skarbem. Jedna tajemnica wyjaśniona, ale 21-wieczne badanie przynosi kolejną. Odkryliśmy rzymskie liczby u podstawy kamienia. Wcześniej nie mieliśmy o nich pojęcia. Nie wiemy dziś, do czego służyły.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Sometimes I feel like throw my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. But you've got the love I need to see me through. Sometimes it seems the Lord is just too wrong. Anything goes, no matter what I do. Now and then it seems like the life is just too much. But you've got the love I need to see me through. When food is gone, you are my daily need. Oh. When friends are gone, out of my Savior's love, He's real. You know it's real. You've got the love. You've got the love. You've got the love. You've got the love. You've got the love. You've got the love. Time after time, I think, oh Lord, what's the use? Time after time, I think it's just no good. 'Cause sooner or later in life, the things you love, you lose. But you've got the love I need to see me through. W tej audycji kręcimy się dookoła świata i dookoła świąt. Wiadomo, co kraj, to obyczaj. Różne zwyczaje, różne związane ze świętami wielkanocnymi tradycje. Tym razem trochę bliżej nas, zupełnie po sąsiedzku, do naszych sąsiadów się udamy. Jak wygląda Wielkanoc na Litwie, opowie Państwu Kamil Zalewski. Na Litwie Wielkanoc obchodzona jest podobnie jak w Polsce. Jest to święto spędzane przede wszystkim w rodzinnym gronie. Przygotowania rozpoczynają się wcześniej, mówiła mi Renata Krasowska, dyrektorka gimnazjum imienia Longina Komułowskiego w Połukniu. A sama Wielkanoc to pójście z rana do kościoła w Połukniu, w kościele pod wezwaniem Jana Chrzciciela. Msza rozpoczyna się o godzinie 9, więc dużo jest, bardzo dużo ludzi. Powiem, że już drugi rok nie pracuję w kościele, a 20 lat pracowałam w kościele i dla mnie Wielkanoc było wielkim świętem, wielkim przeżyciem tych świąt, więc Wielkanoc dla mnie było przy organach. To jest śpiewanie pieśni wielkanocnych, śpiewanie psalmy, słuchanie Słowa Bożego. Gimnazjum imienia Longina Komułowskiego odwiedziłem w tym tygodniu i rzeczywiście uczniowie przygotowywali się do świąt Wielkiej Nocy nie tylko na płaszczyźnie swojej placówki edukacyjnej, która znajduje się zaledwie 40 km od Wilna. Chciałem przy okazji sprawdzić, jak wyglądają święta w domach uczniów tego właśnie gimnazjum. Oto co powiedzieli mi Gabriela, Kasia, a także Dorian. My świętujemy ze swoją rodziną, to z stryjeczną siostrą. Szukamy prezenty jeszcze od zajączka, bo mamy taką tradycję, że zając chowa po podwórku prezenty, a my musimy ich znaleźć. Kto znajdzie najwięcej, to ten najwięcej dostanie. Siedzimy przy stole całą rodziną, gramy w jajki i każdy ma swoją jajkę i bijemy się między sobą i czyja jajka będzie najtwardziejsza, ten i wygra. Wielkanoc zaczyna się u nas już z niedzieli palmowej. Robimy palmy sami, jak umiemy. Nigdy nie купуємо ніць до них. Пізній цілий тиждень мислімо, хто яке буде робив Даня. Понівеж нас є дуже в родині, приїжджа сестра з родиною, брат з родиною, тьотя з Польщі. Для того нас бива дуже Дань. Ну, але урочисте обходи święta Wielkiej Nocy rozpoczyna na Wileńszczyźnie tradycyjna poranna msza rezurekcyjna. W zależności od kościoła odprawiana jest ona około godziny 7, czyli 6 rano, czasu obowiązującego w Polsce. W niektórych parafiach rezurekcja organizowana jest nieco później, na przykład o godzinie 9. Pod tym względem, jak mówił mi ksiądz Wojciech Górlicki, proboszcz Kościoła Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Wilnie, te tradycje, te obyczaje nie różnią się od tego, co znamy w Polsce. To powinna być msza o świcie. Chrystus zmartwychwstał o świcie. Nie wiemy dokładnie, o której godzinie. Także liturgicznie na dzień dzisiejszy jest różnie. Niektóre kościoły zaczynają później Wigilię Paschalną, Wielką Sobotę, czyli zaczynają gdzieś bliżej północy i kończą procesją rezurekcyjną. Nie ma wtedy tej tradycyjnej rezurekcji rano, tylko to jest jakby ta jedna liturgia. A niektóre kościoły trwają przy tej starej tradycji, że rezurekcja kończy się jeszcze adoracją Chrystusa, a organizuje się rano mszę rezurekcyjną z procesją 3 razy dookoła kościoła. Dzisiaj oczywiście w kościołach święci się pokarmy, które jutro będzie można spożyć podczas uroczystego śniadania wielkanocnego. To śniadanie wielkanocne w całości składa się ze święconki, w której oprócz jaj znajdują się różne wędliny, czarny chleb, sól, czasami również chrzan. Jednak przy stole wielkanocnym organizowane są różne zabawy, takie jak na przykład wojna na jaja, czy też kaczanie jaj. Co to takiego kaczanie jaj? Mówi Jolanta Prowocka z Centrum Kultury w Stolecznikach. Każdy uczestnik ma swoje jajko. No, ranie się wystrugiwało to z drzewa, taką rynienkę. Ta się rynienka na czym się opierała, żeby, no wiadomo, że, żeby to jajko mogło się stoczyć. I na takiej zasadzie jeden po drugim te jajka rzucali. I czy jajko w końcu się nie pobije, zostanie całe, no to ten zwyciężył na takiej zasadzie. No a poniedziałek wielkanocny na Litwie jest dniem wolnym od pracy. Zwyczajowo mieszkańcy spotykają się z dalszą rodziną i przyjaciółmi. Tutaj warto dodać, że Litwini nie znają tradycji śmigusa dyngusa, no ale zwyczaj ten zachował się w niektórych polskich rodzinach. No i tam z całą pewnością będzie w poniedziałek wielkie oblewanie się wodą. Oczywiście tam, gdzie są Polacy, gdzie jest Polonia, czy to blisko, czy daleko, no można się spodziewać, że wszędzie tam te święta będą wyglądać w taki typowo polski sposób. No ale zawsze gdzieś tam jakieś lokalne naleciałości można dostrzec. Choć jak się za chwilę okaże, nawet u naszych najbliższych sąsiadów są takie zwyczaje, w których w Polsce nie znamy. Shadows. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. You'll be the saddest part of me, a part of me that will never be mine. It's obvious, tonight is gonna be the loneliest. You're still the oxygen I breathe. I see your face when I close my eyes. It's torturous, tonight is gonna be the loneliest. Lines that I have wrote in case of death, that's what I want. Tonight is gonna be the loneliest. Kręcimy się w tym programie dookoła świata i wokół świąt, dookoła świąt. W Czechach Wielka Sobota jest nazywana Białą Sobotą. Jest to główny dzień przygotowań do świąt wielkanocnych, kiedy między innymi piecze się mazanec, to jest takie drożdżowe ciasto z bakaliami. Niewierzący Czesi, którzy stanowią większość społeczeństwa, traktują Wielkanoc jako święto wiosny i symbol odrodzenia oraz okazję do spędzenia po prostu czasu z rodziną i to najlepiej na świeżym powietrzu. Mimo to wciąż istnieje u naszych południowych sąsiadów wiele tradycji, które mają źródła w chrześcijaństwie i w wierzeniach pogańskich. O nich nasz czeski korespondent Wojciech Stobba. Nawiązania do chrześcijańskich tradycji widać w Czechach chociażby na wielkanocnym stole. Zwykle znajduje się na nim zrobiony z ciasta baranek wielkanocny, który symbolizuje ofiarę Chrystusa. Na Wielkanoc przygotowuje się też judasze, czyli bułki drożdżowe w kształcie zwiniętego sznura, na którym miał się powiesić Judasz. Podobnie jak w Polsce, wielkanocną tradycją jest robienie pisanek, które Czesi nazywają kraslicami. Ponad stuletnie pisanki można w tych dniach zobaczyć w Pałacu Kaczyna, gdzie mieści się Muzeum Wsi Czeskiej. To są tutaj wielkie kraslice. Są to duże pisanki z jaj gęsich, a nie kurzych. Pochodzą z regionu Słowacka na Morawach. Zostały wykonane specjalną techniką poprzez nanoszenie barwnika i wosku, a potem wytrawianie kolorów. Co ciekawe, oprócz dzisiejszych motywów roślinnych i zwierzęcych, dawniej wykorzystywano też kształty geometryczne. Tak se dziwe poużywali różne geometryczne twary. Powiedział mi dyrektor muzeum Paweł Dousza. Roman Kwacz, ogrodnik w Pałacu Kaczyna, przyznał, że obecnie do robienia pisanek wykorzystuje się gotowe, sztuczne barwniki. Dawniej były to barwniki naturalne, używane też do zabarwiania tkanin. Mamy tu właśnie ukázku. Były to na przykład łupiny cebuli, nać pietruszki czy buraki. Barwiono też przy użyciu egzotycznego kwiatu hibiskusa, ale też pokrzyw i innych barwników roślinnych. W wielkanocny poniedziałek powszechnym zwyczajem jest pomlaska, czyli smaganie dziewcząt rózgą splecioną z gałązek wierzby, co ma przynosić zdrowie i witalność na cały rok. W zamian chłopcy powinni otrzymać drobny upominek, na przykład słodycze. Starsi mogą liczyć na kieliszek czegoś mocniejszego. Pomlaskę, czyli gotową rózgę ozdobioną kolorowymi wstążkami, można przed świętami kupić w wielu sklepach i na straganach. Prawdziwą sztuką jest jednak uplecenie jej samemu. Co ważne, smaganie wierzbową rózgą powinno być symboliczne. Nie powinno boleć. Czasem jest problem, kiedy ktoś tego nie rozumie i próbuje naprawdę uderzyć, a chodzi o symbolikę. Ta wersja polskiego śmigusa na Morawach jest często wydarzeniem, w które angażuje się cała lokalna społeczność. W zachodniej części Republiki, czyli w Czechach właściwych, odwiedza się z pomlaską głównie rodzinę. Pomlaska. No to smacznego. Wojciech Stoba, dziękuję bardzo. I tak, żeby może domknąć wątek naszych najbliższych sąsiadów, zajrzyjmy jeszcze do Niemiec. Jak to się robi w Niemczech? Jak się świętuje Wielkanoc tam? No bardzo podobnie jak i u nas. Te święta w Niemczech zazwyczaj trwają 3 dni. Rozpoczynają się oczywiście w piątek wieczorem i kończą w poniedziałek wielkanocny. W Wielki Piątek, jak i u nas, obowiązuje post i powstrzymanie się od spożywania mięsa. W kościołach odbywają się nabożeństwa upamiętniające mękę i śmierć Jezusa. Wielką popularnością wśród Niemców cieszą się także wielkopiątkowe jarmarki, na których można kupić wiele różnych smakowitości, rękodzieła różnego rodzaju. Sobota jest dniem, kiedy dzieci biorą udział w tradycyjnym malowaniu jajek. Część z tych jajek zawiśnie potem na drzewach, no bo właśnie ten zwyczaj dekorowania drzew różnymi kolorowymi jajkami i innymi ozdobami jest też bardzo popularny w Niemczech. Wieczorem rozpala się wielkanocny ogień i to z kolei popularna tradycja w całych Niemczech, nie tylko na obszarach wiejskich. Ludzie zbierają się wokół ognisk, by bawić się, tańczyć, no i świętować oczywiście wraz z rodziną i przyjaciółmi, bo to święta, których charakter rodzinny właściwie podkreślany jest na każdym kroku i wszędzie na świecie. Wielką popularnością w Niemczech cieszy się też śniadanie wielkanocne, świąteczne śniadanie. Wiele kościołów, to już niedziela wielkanocna, więc oczywiście w wielu kościołach msze i nabożeństwa. No i jeszcze poniedziałek wielkanocny, to już ostatni dzień świąteczny i zazwyczaj jest ten dzień również dniem wolnym od pracy, ale z tym śmigusem, dyngusem, tak jak u nas, to już jest znacznie gorzej. Czasami pytasz mnie, dlaczego tak tu jest.

audycji kręcimy się po świecie, kręcimy się dookoła świąt, wybieramy dla Państwa te najbardziej oryginalne, nieznane zwyczaje. Czas na coś bardziej egzotycznego. Przyjrzyjmy się, jak się spędza Wielkanoc na Jamajce. Wielki Czwartek Jamajczycy obchodzą podobnie jak my Andrzejki. Na wyspie pielęgnowana jest tradycja wróżenia z jajek. Polega ona na wylaniu białka jajka na gorącą wodę w Wielki Czwartek i następnie w Wielki Piątek odczytania z niego swojej przyszłości. Niedzielę wielkanocną na Jamajce spędza się podobnie jak w Polsce, czyli rodzinnie, z dużą ilością jedzenia. Jest jednak mała różnica. Na Jamajce spędza się Wielkanoc na plaży. To właśnie na plaży udają się całe rodziny, gdzie ucztują, bawią się, pluskają w ciepłych wodach Morza Karaibskiego i puszczają latawce. Jeżeli chodzi o tradycyjne potrawy wielkanocne, no to jest to głównie Easter bun, czyli ciasto z rodzynkami, kandyzowanymi owocami, przypominające trochę nasz polski piernik. I ten piernik na Jamajce je się, proszę Państwa, z żółtym serem. Wyobrażają sobie Państwo takie połączenie? Skoro już ten rejon świata, zawędrowaliśmy, no to zajrzyjmy do największego kraju Ameryki Południowej. Od razu powiem, że w Brazylii nie obchodzi się lanego poniedziałku. Mieszkańcy mają tak częsty kontakt z wodą, że nie muszą sobie dodawać kolejnego dnia na takie psikusy i podobne. Krótkie spodnie, plaża, podróże, dużo typowego brazylijskiego jedzenia. Tak wygląda Wielkanoc w Brazylii. Wśród potraw królują złoty dorsz, pasta z krewetek w dyni czy krem z kokosem. Niemal w każdym brazylijskim domu przygotowuje się też słodkie cukierki zrobione ze zmielonych orzechów ziemnych i cukru i częstuje się nimi wszystkich gości. Na stole nie ma także typowych jajek. Brazylijskie jajko to wcale nie pisanka, tylko wielkie czekoladowe jajo wypchane słodyczami. Brazylijczycy ukrywają je w mieszkaniach lub ogrodach, no i to zwyczaj w wielu miejscach na świecie kultywowany. Potem szukają tego wszystkiego dzieci i nie tylko dzieci. No i z uwagi na klimat i temperatury ta zabawa trwa tam całą noc. A wielkanocne śniadanie? Jakie śniadanie? Nie praktykuje się tego. Każdy chce się wyspać. Zaraz obok Brazylii jest Argentyna. Na argentyńskich wsiach przed Wielkanocą gospodarz kropi swoją ziemię wodą święconą, a gospodyni robi porządki w domu. Argentyna, podobnie jak Polska, jest w większości katolickim krajem, dlatego też tradycje w obu krajach są podobne. Znana jest tam tradycja święcenia potraw. Po przeniesieniu święconki do domu odmawia się modlitwę, po czym dzieli się potrawami i składa życzenia. Ciekawą tradycją jest to, że przed podzieleniem się potrawami ze święconki każda osoba musi zjeść jednego bazia z poświęconej palmy wielkanocnej. W poniedziałek wielkanocny jest śmigus dyngus, ale taki bardzo symboliczny. Co zaś się tyczy potraw, jakie goszczą na argentyńskich stołach, no to głównie ryby, owoce morza. Najbardziej popularny jest dorsz i morszczuk. Na wielkanocnym stole nie może również zabraknąć empanadas de vigilia, czyli nadziewanych pierogów z tuńczykiem. Jedną z tradycyjnych potraw, która gości na stołach Argentyńczyków, jest również specjalnie wypiekany chleb, który przyozdabia się słodyczami i kawałkami kandyzowanych owoców oraz czekolady. Must be talking to an angel. Zacząłem to nasze dzisiejsze spotkanie w tej audycji dookoła świąt od powiedzenia starego jak świat, że wszystkie drogi prowadzą do Rzymu, no bo to tu rzeczywiście skierowane są oczy i obiektywy kamer całego świata. Pielgrzymi tłumnie przybywają, by celebrować największe święto katolików. Zaczęliśmy od Rzymu i Piotra Kowalczuka i na Rzymie skończymy. Witam cię, Piotrze, ponownie. Dzień dobry. Oczywiście za nami cały wielki tydzień, ale powiedzmy może o tym, co działo się wczoraj. Papież przewodniczył nabożeństwu Męki Pańskiej, ale potem w rzymskim Koloseum była droga krzyżowa, w której papież nie uczestniczył. No, papież nie uczestniczył z tego powodu, że tutaj mamy niesłychane jak na Rzym zimno o tej porze roku, a przecież wiemy, że tydzień temu papież wyszedł z kliniki Gemelli, gdzie był hospitalizowany przez 3 dni z powodu infekcji dróg oddechowych, więc no, po prostu Watykan ani papież, jego lekarze nie chcieli ryzykować, bo przecież ta droga krzyżowa to trwa dość długo, z 1,5-2 godziny. Powietrze było bardzo świeże, ale równocześnie bardzo zimne, więc to był powód, dla którego papież nie wziął udziału osobiście w tym nabożeństwie. Obserwował je w telewizji w swojej rezydencji w domu świętej Marii, Marty. No a z tym, z tą drogą krzyżową miał bardzo wiele wspólnego, bo poniekąd był autorem tych rozważań. A to dlatego, że rozważania były jak gdyby skargami i świadectwami, które pokrzywdzeni przez wojnę w różnych częściach świata, w różnym czasie składali papieżowi. I wokół tych właśnie świadectw obracała się ta cała droga krzyżowa. Do stacji krzyż nieśli przedstawiciele narodów lub kontynentów, których obywatele czy jak gdyby składali przedtem papieżowi te świadectwa i te relacje. No więc papież nie wziął udziału, co nie znaczy, że ta msza nie była uroczysta, trochę dziwna, na pewno przejmująca. Dziś Wielka Sobota. Powiedziałem też, że dziś taki dzień, jeden z tych świątecznych dni, w których no nic się tak naprawdę nie dzieje. My oczywiście z koszyczkiem do kościoła poświęcić pokarmy. Czy Włosi również to robią? Nie. Takiego obyczaju we Włoszech nie ma. O 19.30 rozpocznie się czuwanie wielkanocne i będzie ta najdłuższa msza w roku liturgicznym, bardzo spektakularna poprzez to liturgię światła, procesję, świece. Świątynia będzie w pewnym momencie zupełnie nieoświetlona, będzie panować ciemność i tak dalej, i tak dalej. Także to poza tym, co... No, na pewno musi robić ogromne wrażenie, bardzo spektakularne to jest, no, jak zapadają ciemności. Zwłaszcza w tej ogromnej bazylice, która no, jest również pomnikiem sztuki, architektury. Oczywiście. Powiedzmy zatem o tym, co będzie się działo jutro, bo to jutro jest ten w sumie najważniejszy dzień, najważniejsze święto wszystkich chrześcijan. No, jutro o 10 rozpocznie się uroczysta msza wielkanocna, potem papież wygłosi orędzie Urbi et Orbi i towarzyszyć mu będzie albański kardynał Ernest Simoni. On ma już 96 lat, z których 28 spędził w więzieniu w Albanii za komunizmu. Był potwornie torturowany, cierpiał, więc to ma też jakąś swoją wymowę. W każdym razie będzie towarzyszył papieżowi podczas wygłaszania tego orędzia Urbi et Orbi. Piotrze, korzystając z okazji, że się słyszymy w ten jeszcze z punktu widzenia, że to jutro ten najważniejszy dzień, więc jeszcze w ten przedświąteczny czas najlepsze życzenia dla siebie. Wszystkiego dobrego, pozdrawiamy bardzo ciepło. I wzajemnie wam i słuchaczom. Dziękuję bardzo. Piotr Kowalczuk, nasz rzymski korespondent długoletni. Bardzo dziękuję. Agnieszka Łukasiewicz, Jacek Frencel i Witold Lazar. My dziękujemy również. To była audycja Dookoła Świąt.